أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسليمان الريح عدوها شهرا شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزع منهم عن أمرنا نزقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب مهين. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. ان آیات میں اللہ رب العزت حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی ذکر فرما رہے ہیں کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اگر ایک طرف اللہ کے پیغمبر ہے تو دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ایک اول العزم من الرسل ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے ان کی عاجزی کا تذکرہ فرما رہے ہیں ان آیات میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ, اور تابع کیا تھا ہم نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے الرِّيحَ ہوا کو. خُدُوَّهَا شَهْرٌ, اس کے صبح کا سفر شہرن ایک مہینے کا تھا. ورواحہا شہرن, اور اس کے شام کا سفر ایک مہینے کا تھا. وأسلنا له عین القطر, اور جاری کر دیا تھا ہم نے اس کے لیے عین القطر چشمہ تانبے کا. وَمِنَ الْجِنِّ, اور جنات میں سے مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ, وہ جو کام کیا کرتے تھے اس کے سامنے, بِإِذْنِ رَبِّهِ, ان کے رب کے حکم سے. وَمَنْ يَزِعْ مِنْهُمْ, اور جو کوئی سرتابی کیا کرتا تھا, مخالفت کیا کرتا تھا, منہم, ان میں سے, عن امرنا, ہماری حکم سے, نزقہ من عذاب السعیر, تو چکھا دیتے ہم اس کو عذاب گرم, عذاب جلانے والا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِ سُلَيْمَانَ الرِّيحَ, اور تابع کر دیا ہم نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے الریحہ ہوا کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا, ہوا کو ہم نے اس کے لیے تابع کر دیا تھا. غدوہا شہرن, اس کے صبح کا سفر ایک مہینے کا تھا. ورواحہا شہرن, اور اس کے شام کا سفر جو ہے وہ ایک مہینے کا تھا. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا پایتخت, دار الحکومت, دار السلطنت, وہ شام کا علاقہ تھا. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا کا جو ہے وہ بادشاہ گزرا ہے اور ساتھ ہی اللہ کا پیغمبر بھی تھا. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام گرمیوں میں جب شام کے اندر جو ہے وہ فیصلوں سے جو ہے وہ فارغ ہو جاتے, حکومت عدالت سے فارغ ہو جاتے, تو آرام کے لیے قلولے کے لیے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کابل کی طرف جو ہے وہ آتے تھے, کیونکہ کابل کا علاقہ جو ہے یہ ٹنڈا ہے. اور اسی طرح یعنی تخت پہ جو ہے وہ بیٹھ کر اللہ کے حکم سے جو ہے وہ ہوا چل پڑتی اور اس کے تخت کو جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ یعنی لمحے میں جو ہے شام سے جو ہے وہ اٹھا کر جو ہے وہ کابل میں پہنچا دیتی. ہاں چند نمو میں. اور اسی طرح جب سردیوں میں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام شام کے اندر جو ہے وہ فیصلہ جو ہے عدالت سے فارغ ہو جاتے تو آرام کے لیے جو ہے آپ استخر کے علاقے میں آتے, جس کو آج جدید دور میں جو ہے ہم کہتے ہیں آذربائیجان. تو آذربائیجان کے علاقے میں جو ہے وہ آ جاتے آرام کے لیے. اور شام سے اس زمانے میں کابل کا سفر بھی ایک مہینے کا تھا اور شام سے جو ہے آذربائیجان کا سفر بھی جو ہے ایک مہینے کا تھا. اور وہ تخت پہ جو ہے وہ بیٹھ کر یعنی ساز و سامان کے ساتھ, اسی طرح جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ جنات بھی ہوتے, اسی طرح جو ہے وہ ان کے جو وزیر اور مشیر تھے وہ بھی ساتھ ہوتے, یعنی فوج سمیت جو ہے وہ کیا تخت پہ جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ ہوا کے ذریعے سے ہوا کے دوش پہ سفر کرتے ہوئے کچھ لمحوں میں جو ہے وہ کیا ایک مہینے کے سفر کو جو ہے وہ طے کیا کرتے. لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ کس طرح جو ہے اس طرح ہوگا, مگر جب جہاد جو ہے وہ ایجاد ہوا ہوائی جہاز تو ان کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی کہ جب انسان اس طرح کر سکتا ہے, کیونکہ ایسی چیز کو جو ہے وہ ایجاد کر سکتا ہے کہ جو ہوا میں اڑ سکتا ہے, اس کا اپنا وزن بھی زیادہ ہے, اس میں سواریاں جو ہے وہ بیٹھتی ہیں 500 بھی بیٹھتی ہیں, زیادہ کم و بیش بیٹھتی ہیں, ایئر بس ہے اس میں زیادہ سواری آتی ہے, جو عام جو ہے وہ جہاد ہے اس میں جو ہے وہ تھوڑے آتے 250-300 کے لگ بھگ جو ہے وہ سواریاں ہوتی. تو جب ایک انسان جو ہے وہ اس طرح کر سکتا ہے تو خدا کے لیے جو ہے یہ کیا ناممکن ہے کہ وہ اس طرح کر دے. اور وہ جو ہے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا تخت وہ بھی جو ہے ہوا سے اڑتا. آج اگر جہاز اڑ رہے ہیں تو یہ بھی ہوا سے اڑ رہے ہیں. کس طرح ہوا سے اڑ رہے ہیں؟ کیونکہ انجن ہے, انجن کے اندر فیول جو ہے وہ جب جلتی ہے ایندھن تو اس سے یہی گیس ہوا پیدا ہوتی ہے, اسی کے پریشر سے جو ہے وہ کیا جہاز جو ہے وہ موو کرتی ہے. جس طرح گاڑی موو کرتی ہے اسی طرح جہاز ایروپلین جو ہے وہ بھی موو کرتی ہے, مگر سائنس جو ہے ابھی تک اس سٹیج پہ نہیں پہنچ سکا, یعنی ابھی بھی جو ہے اس کے اندر انجن ہے, اسی طرح اس کے اندر جو ہے وہ فیول ڈالی جاتی ہے ایندھن, صرف ہوا کے ذریعے سے ابھی بھی جو ہے وہ جہاز کو نہ اڑا سکے. ہو سکتا ہے, ممکن ہے کہ ایک دور اس طرح جائے اور یہ بھی ہو جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اللہ نے ان کے لیے جو ہے ہوا کو مسخر کر دیا تھا, تابع کر دیا تھا. اس کے صبح کا سفر جو تھا ایک مہینے پہ تھا اور اس کے شام کا سفر جو تھا وہ کیا تھا ایک مہینے کا تھا. وہ اصل نہ لہو عین القطر, اور جاری کر دیا تھا ہم نے ان کے لیے عین القطرہ. قطر جو ہے عربی میں تانبے کو بھی کہتے ہیں, جس سے وہ لوگ برتن وغیرہ بناتے تھے اس دور میں. اور اسی طرح قطر جو ہے یہ عربی کے اندر آپ جس کو انگلش کے اندر سلفر کہتے ہیں, اردو کے اندر آپ اس کو گندک کہتے ہیں, پشتوں میں ہم اس کو گگڑ کہتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو یہ چیز جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ یعنی اس کچھ لوگ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قطر کی مراد جو ہے وہ کیا ہے, سلفر ہے, گندک ہے. اس کا چشمہ اللہ نے اس کے لیے جاری کر دیا تھا. وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ, وَمِنَ الْجِنِّ, اور جنات میں سے, مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ, من وہ جو عمل کام کیا کرتے تھے اس کے سامنے اللہ کے حکم سے, ان کے رب کے حکم سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ الْجِنِّ, اور جنات میں سے ہم نے تابع کر دیے تھے, تابع کر دیا ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے, من الجن جنات میں سے, من وہ جو عمل کام کیا کرتے تھے اس کے سامنے بِإِذْنِ رَبِّهِ, اپنے رب کے حکم سے. اللہ نے جو ہے سلیمان علیہ السلام والسلام کے لیے جنات کو مسخر کر دیا تھا, اللہ نے جنات کو سلیمان علیہ السلام والسلام کے لیے تابع کر دیا تھا. ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سلیمان علیہ السلام کے بعد تا قیامت کیا جنات جو ہے وہ کسی کے تابع ہو سکتے ہیں؟ کوئی جنات کو جو ہے اپنا تابع جو ہے وہ کر سکتا ہے؟ اس زمن میں ایک کتاب لکھی جا چکی ہے قاضی بدر الدین رحمت اللہ علیہ, قاضی بدر الدین رحمت اللہ علیہ, اس کی تصنیف ہے احکام المرجان, احکام المرجان صفحہ نمبر 98 نمبر صفحہ میں وہ تفصیل ذکر فرماتے ہیں کہ جنات مسخر کیے گئے تھے, تابع تھے صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے. جنات جو ہے تا قیامت کسی کے تابع نہیں ہوں گے. ہاں کیا ہوں گے؟ جنات میں سے جو برے ہوں گے ان کو شیاطین کہتے ہیں, اور جنات کے اندر جو اچھے ہوتے ہیں ان کو جن کہتے ہیں. تو شیاطین جنات وہ کسی کے تابع نہیں ہو سکتے, وہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام کے تابع تھے بطور معجزہ. باقی جنات جو ہے وہ دوستی کرتے ہیں. کس کے ساتھ؟ انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کرتے ہیں شیاطین. جب لوگوں کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کچھ پیر وغیرہ اور اسی طرح جو ہے وہ مولوی وغیرہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اتنے جنات جو ہے ہمارے تابع, ہمارے کنٹرول میں ہیں, ہمارے قابو میں ہیں, تو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتے بلکہ جنات ان کے دوست بن جاتے ہیں. کیوں دوست بن جاتے؟ یہ اس وجہ سے کہ جب جنات جو ہے ان لوگوں کو دیکھتا ہے کہ وہ جو ہے محرمات کے ساتھ جو ہے وہ زنا میں جو ہے مبتلا ہوتے ہیں, ہر اس کام کو کرتے ہیں جو انسانیت اور شریعت کی جو ہے وہ حدود کو جو ہے وہ کیا ہے اس کو جو ہے وہ پلاننے کی مترادف, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس کام, پیشاب کو کرنے کے بعد اس کو پیتے ہیں, تنور میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں روٹیاں جو ہے وہ لگا کر اس کے اوپر جو ہے وہ پیشاب کرتے ہیں تبھی جا کے اس کو کہتے, ہر وقت جو ہے وہ غسل میں ہوتے نہاتے نہیں. اسی طرح جو ہے اپنی ماں اپنی بہن کے ساتھ وہ جو ہے کیا کرتے مستقل زنا کرتے ہیں. جتنی قرآن کو جو ہے ایک جگہ زمین میں دفن کرنے کے بعد اس کے اوپر پیشاب کرتے ہیں. تو جنات ان کو دیکھتے رہتے ہیں شیاطین, یار اس نے تو کمال کر دیا, ہم سے بھی آگے بڑھ گیا, ہاں ہم سے بھی آگے بڑھ گیا. تو لہذا شیطان ان کے پاس آ کر جو ہے ان سے جو ہے اظہار دوستی کر جاتا ہے, دوستی کا ہاتھ ان کی طرف جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے کہ آپ سے آج سے جو ہے آپ کیا ہیں, آپ ہمارے دوست ہیں, آشنا بن گئے. تو جنات جو ہے وہ کیا بن جاتے ہیں؟ مسخر نہیں ہوتے, وہ آج کے دور میں جو ہے وہ کیا دوستی شروع کر دے, اور دوستی بھی کن لوگوں سے؟ جو انتہائی غلیظ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, پلید قسم کے لوگ ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا وہ دوستی کرتے ہیں. جس طرح آپ نے جو ہے سورہ انعام کے اندر بھی پڑھا تھا کہ وہاں پر اللہ رب العزت 128 نمبر آیات سورہ انعام 8 پارے میں فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, یاد کیجئے اس دن کو, 8 پارا سورۃ الانعام 128 نمبر آیت, اللہ رب العزت فرماتے ہیں یاد کیجئے اس دن کو, يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, کہ اٹھائے جائیں گے ان کو جمیعًا سب کے سب. تو پھر کہے گا اللہ یا معاشر الجن, اے جنات کے گروہ, قد استکثرتم من الجن, ان سے یقیناً زیادہ تعداد میں گمراہ کر دیا تھا تم نے, من الان سے انسانوں میں سے, وقال اولیاؤہم من الجن سے, اور کہیں گے اولیاؤہم دوست ان جنات کے, من الان سے انسانوں میں سے. تو اللہ نے کیا لفظ استعمال کر دیا؟ اولیاؤہم من الانس، کہ جو انسانوں کے جو ہے وہ کیا تھے، انسانوں کے جو دوست تھے تو وہ جو ہے وہ کہہ دیں گے. تو مراد اس سے کیا ہے کہ جنات وہ تابع نہیں ہوتے، بلکہ جنات جو ہے وہ کیا ہو جاتے، دوست بن جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ومن الجن، نے تابع کر دیا تھا ہم نے سلیمان علیہ السلام تو السلام کے لیے جنات میں سے، من وہ یعمل بین یدیہ، جو کام کیا کرتے تھے اس کے سامنے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، ان کے رب کے حکم سے، وَمَنْ يَزِعْ مِنْهُمْ، اور جو مخالفت پہ اتر آتا ان میں سے، جو سرتابی کرتا، جو ٹھیڑا ہو جاتا ان میں سے، عن امرنا، ہماری حکم سے، نُزِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، تو چکھا دیتے ہم اس کو عذاب جلانے والا، عذاب کے اندر جو ہے اس کو ہم مبتلا کر دیتے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعملون لہ ما یشاؤون من محاریب، اس آیت کریمہ میں جنات کے وہ کام جو سلیمان علیہ السلام تو السلام کے حکم سے جنات سلیمان علیہ السلام تو السلام کے لیے کیا کرتے تھے، تو ان کاموں میں سے بڑے بڑے کام اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرما رہے ہیں. یعملون لہ، کام کیا کرتے تھے یہ جنات سلیمان علیہ السلام تو السلام کے لیے، ما یشاؤ، وہ کچھ جو چاہتا سلیمان علیہ السلام، من بحاریبا، بڑے بڑے قلعوں سے یا بڑے بڑے مورچے، و تماثیل، اور سندریا یعنی تصاویر، بے جان چیزوں کی، جس کو آپ سندری کہتے ہیں، وجفان کل جواب، اور لگن کل جواب ہوس کے مانن، کاسی پشان دہوزنو، آپ کیا کہیں گے اس کو، کاسی و توائے کنن، وقدور راسیات، وقدور راسیات، اور دیکھ بڑے بڑے، اعملوا آل داود شکرا، حکم دیا تھا اللہ نے کہ عمل کرو داود والوں شکرن، تابداری کا، وقلیل من عبادی الشکور، اور وہ توڑے میرے بندوں میں سے، الشکور تابدار ہے میرے. اللہ نے بڑی عزت فرماتے ہیں یعملون لہ، کام کیا کرتے تھے وہ جنات اس کے لیے، ما یشاؤ، وہ کچھ جو چاہتا سلیمان علیہ السلام، من محاریب، محاریب حرب سے ہے، حرب کے معنی جنگ، عربی میں حرب کے معنی جنگ. محاریب کے معنی کیا ہے؟ جنگ لڑنے کی جگہ. یہاں تو مراد اس سے جو ہے وہ کیا ہے، مضبوط مضبوط قلعے، فورٹ، جس طرح قلعہ بالی حصار، اس طرح کے بڑے بڑے قلعے. یہاں جو ہے محاریب سے معنی جو ہے وہ کیا ہے، بڑے بڑے مورچے، کیونکہ مورچوں میں جو ہے وہ بھی لڑا جاتا ہے، مورچوں میں جو ہے وہ کیا، اس میں بھی جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ لڑا جاتا ہے، تو اس کو بھی جو ہے محاریب کہتے ہیں، جنگ میں استعمال کے جو ہے وہ یعنی قابل آتے ہیں، کام آتے ہیں. تماثیل، تماثیل کے معنی جو ہے وہ کیا ہے، اگر تماثیل کے معنی تصاویر کیے جائے، تماثیل کے معنی تصاویر کیے جائے، تو تصاویر سے مراد جو ہے بے جان چیزوں کی تصاویر ہے، جاندار چیزوں کی نہیں. اگر جاندار چیزوں کی تصاویر مراد لی جائے تو ابراہیم علیہ السلام تو السلام نے تو تماثیل پہ رد کیا تھا، آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ انبیاء کے اندر کہ سلیمان علیہ السلام تو السلام نے تو قوم کی تماثیل پہ جو ہے وہ رد کیا تھا، انہوں نے بھی یہی شکلیں بنائی تھی. تو جاندار چیزوں کی شکلوں بنانوں پہ تو ابراہیم علیہ السلام جو سلیمان علیہ السلام تو السلام کے رشتے کے اندر جو ہے وہ دادا پردادا تھے، سمجھ آگئی کی نہیں آگئی، اس نے تو رد کر دی تھی. تو تماثیل سے مراد جو ہے وہ کیا، اگر تصاویر مانی ہے تو مراد جو ہے وہ کیا، بے جان چیزوں کی تصاویر، جس کو عام طور سے آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، سندریا کہتے ہیں، مختلف چیزوں کی جو ہے وہ بنی ہوتی ہے، کبھی گھر اس میں ہوتے ہیں، کبھی باغات ہوتے ہیں اس میں، کبھی جو ہے وہ پل اس میں ہوتے ہیں، کبھی جو ہے وہ ریلوے ٹریک ہوتے ہیں، کبھی پھول ہوتے ہیں، مختلف چیزیں جو ہے ہوتی ہیں. تو یہ جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کیا، یہ تماثیل ہے. باقی یہ جو عام تصاویر، جاندار کی تصاویر ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرشتے اس گھر میں جو ہے رحمت کے فرشتے ان الملائکہ لا يدخل بیت فیہ کلب او تصاویر, یقیناً فرشتے جو ہے وہ داخل نہیں ہوتے اس گھر میں. فرشتوں سے مراد جو ہے وہ رحمت کے فرشتے, غضب کے فرشتے داخل ہوں گے, رحمت کے فرشتے جو ہے وہ داخل نہیں ہوتے ان گھروں میں جن گھروں کے اندر جو ہے وہ کتا جو ہے شوشا کے لیے پالا جاتا ہے. ایک ہے کتا چوکی داری کے لیے پالنا, کس کے لیے پالنا, چوکی داری کے غرض غائط کے لیے جو ہے وہ پالنا وہ ٹھیک ہے, مگر ویسے جو ہے بغیر کسی جو ہے وہ کیا مقصد کے لیے جو ہے شوقیہ انداز میں جو ہے وہ کتا پالنا تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوں گے. اور اسی طرح جو ہے او تصاویر, یا جس گھروں میں جو ہے وہ تصاویر ہوتی ہے, جس گھروں میں جو ہے وہ کیا ہوتی تصاویر ہوتی ہے جانداروں کی, تو اس گھر کے اندر جو ہے وہ کیا اللہ کے رحمت کے فرشتے جو ہے وہ داخل نہیں. وہ کمرہ جس کے سامنے دیوار پہ جو ہے وہ کسی انسان کی جو ہے وہ تصویر ہے, تو اس کمرے میں جو ہے وہ نماز پڑھنا اگر قبلے کی سمت پہ ہے تو مکروہ تحریمی ہے. اگر تصویر جو ہے اس کے بیک سائڈ پر ہے تو اس میں جو ہے کیا ہے مکروہ تنزیہی ہے, اور مکروہ تنزیہی سے مراد کیا ہے کہ جس کام کا کرنا اس کے نہ کرنے سے بہتر ہے, کرنے سے جو ہے وہ نہ کرنا جو ہے وہ کیا ہے بہتر. آج تو ہمارا جو ہے یہ فیشن بن چکا ہے, گھر کے اندر جو ہے ہم کیا سے کیا چیزیں جو ہے وہ نہیں لاتے, ہم نے تو بت لائے ہیں گھر کے اندر. وہ گھوڑے کو آپ نے دیکھا ہوگا جو اسی طرح جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں آپ انگلش میں, اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہے, وہ گھوڑا نہیں بچے اس کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ اسی طرح کرتے ہیں, انگلش میں کچھ لفظ ہے چلو آپ جو کہیں, وہی چیز جس کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں بچے آگے پیچھے ہوتے ہیں آگے پیچھے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہی تو بالکل بت ہے, اس کا تو شکل بنا ہے. کبھی جو ہے وہ کیا لوگ جو ہے وہ کیا دیواروں پہ جو ہے وہ نشانات جو ہے وہ بناتے, کبھی گھوڑے جو ہے وہ بھاگتے, کبھی جو ہے وہ کیا اپنے جو ہے وہ سیاسی لیڈروں کی جو ہے وہ تصاویر جو ہے وہ اتار کے جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ لگاتے. کسی نے جو ہے وہ کیا کرے, مجھے تو اتنا غصہ آتا ہے جب میں دیکھتا ہوں اس چیز کو, یار کیا ہوا تم نے اس کے ساتھ تصویر جو ہے وہ کھنچوائی, تو کیا وہ جنت میں داخل ہو گئے, کیا جنتی ہوں گے, اور یہ آپ کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ مل گیا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ تصویر کھنچوائی ہے تو لہذا تم جنتی ہو گئے. یہ کیا ہے, کچھ اپنا جو ہے وہ کر دو, دوسروں کے ذریعے سے جو ہے اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش نہ کرو, خود جو ہے اپنے آپ کو بڑھا دو, اپنے اندر جو ہے خود اتنا جو ہے وہ کیا ایک طاقت اور ایک چیز جو ہے وہ پیدا کر دو کہ تم جو ہے وہ بڑھ جاؤ. وہ بڑھ گیا اور تم نہیں بڑھ سکتے تو دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ تصویر کھینچا کر جو ہے گھروں کے اندر جو ہے وہ لگاتے ہیں. لوگوں کو یہ باور کرتے ہیں یار دسر ممتا اس کے ساتھ بھی میرا تعلق ہے اور میں نے تصویر کھینچوائی ہے. افرین جی, بہت بڑا کارنامہ ہے آپ کا, آپ کو تو ایوارڈ دینی چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ کیا ہے عذر شریعت جو ہے یہ ممنوع ہے. جس گھر کے اندر اس طرح ہو تو اس گھر کے ایک ہے ضرورت کے مطابق, ضرورت کے مطابق کیا ہے کہ جس طرح جو ہے آئیڈینٹی کارڈ ہے, پاسپورٹ ہے, یا اور اس طرح جو ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس ہے, آرم جو ہے وہ لائسنس ہے, تو اس کے لیے جو ہے وہ کیا ہے تصویر, مگر وہ بھی پوری تصویر نہیں بلکہ آدھی تصویر, اس کی جو ہے وہ کیا فقہاء کرام نے اجازت دی ہے, فقہاء کرام نے اس کی کیا دی اجازت دی ہے. مگر اس کے سوا جو ہے وہ شوقیہ تصاویر جو ہے وہ بنانا, شادی ہو گئی تو میاں بیوی کی تصویر جو ہے وہ کھینچ کر جو ہے اپنے کمرے کے اندر لگا دیے کہ ہم نے تو بڑا تورا کر دیا ہے کہ ابھی جو ہے وہ تصویر بھی لگا دی, تو اس سے کیا ہے تماثیل, تماثیل کیا ہے جاندار, یہ تصاویر جانداروں کی جو ہے یہ حرام ہے, یہ ممنوع ہے شریعت کے اندر. بت پرستی کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی, اور کس سے ہوئی تصویروں سے ہوئی, کس سے ہوئی تصویر سے ہوئی, ان کے جو بڑے تھے وت سوا یوس یو نصر, شیطان نے ان کے تصاویر جو ہے وہ بنا کر لکڑی پر یا کپڑے پہ جو ہے وہ بنا کر کیا کر دیا, ان کی عبادت گاہوں میں جو ہے اس کو لگا دیا. اور اسی طرح جو ہے وہ کیا وہ جنریشن صرف اس کو دیکھتے رہے. بعد میں جب نیو جنریشن جو ہے وہ آئی تو انہوں نے جو ہے باقاعدہ ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی. تو شرک کی ابتدا تو بنی اس سے ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اقبال کی ایک شعر بھی اسی طرح ہے نا, بت پرستی دین احمد میں نہیں آ سکتی اس لیے ہم نے اپنے جانا کی تصویر کھچوائی نہیں, ہم نے کھچوائی نہیں. ہاں اقبال بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر بت پرستی کا جو ہے کوئی کنسپٹ اسلام کے اندر ہوتا تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو بڑے بڑے آرٹسٹ موجود تھے, وہ نبی علیہ السلام کی تصویر جو ہے وہ کھینچ دیتا کہ ہمارے لیے آج آسانی ہوتی. کیا ہوتی؟ ہمارے لیے جو ہے وہ, ہم بھی اپنے آنکھوں کو جو ہے نبی علیہ السلام کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنے آنکھوں کو جو ہے وہ ٹھنڈا کر دیتے. تو اللہ رب العزت فرماتے تو اسلام میں اس کا جو ہے کوئی جو ہے وہ کنسپٹ اور تصور نہیں ہے. تو اگر تماثیل کے معنی جو ہے تصاویر, تو مراد اس سے کیا ہے؟ تماثیل سے مراد جو ہے وہ کیا؟ بے جان چیزوں کی جو ہے وہ تصاویر, جس کو آپ سندریا کہتے ہیں, مراد اس سے جو ہے وہ جاندار کی نہیں, بہت حرام ہے. یہاں تماثیل کے اندر ایک دوسری معنی ہے کہ تماثیل یہ مثال کی جمع ہے. مثال عربی کے اندر جو ہے وہ پلنگ کو کہتے ہیں, کٹ چارپائی اس کو کہتے ہیں. اور اس میں جو ہے ایک حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ فرماتی ہے کہ جب مجھ پہ بیماری آ جاتی, حیض آ جاتی, مینسز آ جاتی, نزل تو منل مثال الل حسیر, تو میں جو ہے چارپائی سے نیچے اتر کر جو ہے چٹائی پہ جو ہے وہ لیٹتی. تو اس روایت کے اندر لفظ کیا ہے؟ مثال. تو مثال کے معنی کیا ہے؟ چارپائی. میں چارپائی سے اتر کر جو ہے وہ کس پہ لیٹتی, یعنی اپنی جو ہے وہ پوزی تتا سو خمدہ کا چٹائی بہت ہوا ہے نا, اچھا چٹائی, چٹائی پہ جو ہے میں کیا کرتی, میں اس پہ جو ہے وہ لیٹ جاتی. تو مثال کیا؟ تو تماثیل مثال کی جمع ہے, اور مثال کے معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ مثال کے معنی چارپائی. تو تماثیل کے معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ چارپائیاں. اور فوج تھوڑے بہت تو نہیں تھے, بڑی جو ہے وہ فوج تھی تو اس کے سونے کے لیے جو ہے وہ چارپائی بھی بناتے. گنے تھے ترکانے کار پہ تھے اگست لو, یہ جو ہے ترکانی کا کام اس سے لیتے تھے. پہلا کام جو ہے وہ کیا ہوتا؟ گلکار کا کام لیتے تھے. وجفان ان کل جواب, جفان عربی میں جو ہے وہ کاسے کو کہتے ہیں جس کے اندر کھایا جاتا ہے, جس کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ کھایا جاتا ہے. جس کا جدید شکل جو ہے وہ کیا ہے؟ پلیٹ ہے. پہلے جو ہے وہ گھروں کے اندر کاسے ہوتے تھے, یہ پانچے وغیرہ جو ابھی بھی کھاتے ہو بھی کاسوں میں کھاتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پخیٹ ڈیر پوئے گئے, وجفان ان کل جواب زر پوئے گئے, بے فوراً پوئش ہے, وجفان ان کل جواب اور کھانسے جو ہے کل جواب تالاب کے مانند, ہوش کے مانند, یعنی بڑے بڑے بڑے بڑے جو ہے وہ کھانسے ہوتے, کیونکہ اس میں جو ہے وہ جو سالن وغیرہ جو ہے وہ ڈالتے تو ایک دو تو نہیں تھے, اس میں جنات بھی کھاتے, اس میں سے جو ہے وہ انسانوں کے اپنے تھے, جنات کے جو ہے وہ اپنے تھے. تو بڑا جو ہے اس کا فوج تھا, تو اس کے لیے جو ہے وہ بڑے بڑے یعنی کھانسے لگن جو آپ کے دور میں جو ہے وہ یہ ہے. تو اللہ وہ قدون راضیہ, قدور جو ہے یہ قدر کی جمع ہے, قدر جو ہے وہ ہانڈی کو کہتے ہیں, قدور جو ہے یہ قدر کی جمع ہے, اور قدر کی معنی جو ہے وہ ہانڈی. وہ قدور نہر ہانڈیا راسیات, بڑے بڑے بڑی بڑی جو ہے وہ ہانڈیا اس کے لیے بناتے, دیکھ جس کے ہاتھ جو ہے وہ دیکھ. اعملوا آل داؤد شکرا, اور حکم دیا تھا ہم نے کہ عمل کرو داؤد والو شکرن, تابیداری کا عمل, تابیداری کا عمل جو ہے وہ شکر کا, کیونکہ شکر کے تین اجزاء ہیں. ایک ہے اعتراف نعمت, دل کے اندر یہ کہنا کہ یہ نعمت اللہ نے دی ہے. دوسرا جو ہے وہ کیا ہے؟ تحدیث نعمت, زبان سے جو ہے اس کا بیان کرنا کہ نعمت دینے والا اللہ ہے, اللہ نے دی ہے. اور تیسری جو ہے وہ شرط اور جز جو ہے وہ کیا ہے؟ شکر کے اندر استعمال نعمت. تیسری کیا ہے؟ استعمال نعمت, کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے جو عزوا دیا ہے اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا, اس کو کیا ہے؟ استعمال نعمت. آنکھیں دی ہیں قرآن کو دیکھو, کان دی ہے قرآن کو سنو, زبان دی ہے قرآن کہو, ہاتھ دیے قرآن اٹھاؤ, پاؤں پہ قرآن کی مجلس میں آؤ, اور کام بھی کرو. مگر جب یہ کام تم کرو گے ان دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ جو جائز کام ہے, تو گویا کہ آپ نے جو ہے وہ کیا کر دیا؟ اس آزائے اپنے ان آزائے بدن کا جو ہے وہ شکریہ ادا کر دیا پریکٹیکلی. عملی طور سے جو ہے آپ نے کیا کر دیا, اللہ کے دی گئی نعمتوں کا جو ہے وہ شکر ادا کر دیا. تو داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا, اعملوا آل داؤد شکرا, عمل کرو داؤد والو تابعداری کا. وقلیل من عبادی الشکور, اور وہ تولے میرے بندوں میں سے الشکور تابعداری کرنے والے ہیں. اللہ کے بندوں میں سے بہت تھوڑے بندے جو ہے وہ کیا, اللہ کی دی گئی نعمتوں کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, اس کی تابعداری کرتے ہیں, اس کی شکریہ ادا کرتے ہیں. اکثریت جو ہے وہ کیا ہوں تو مست ہو جاتے ہیں, نعمتیں میسر آنے کے بعد جو ہے وہ کیا, وہ مستی کر جاتے ہیں. تو بہت تھوڑے جو ہے وہ کیا, نعمتوں کے حصول کے بعد تابعداری, اور اسی طرح شکر گزار بندے جو ہے وہ بن جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو جو ہے نماز پڑھتے تھے, تو اکثر اوقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیام میں جو ہے اتنے کھڑے ہو جاتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں میں, پاؤں مبارک میں جو ہے وہ سوجن پیدا ہو جاتی, ورم پیدا ہو جاتی, سوجن پیدا ہو جاتی. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت اللہ نے تو آپ کے پہلے اور بعد میں آنے والے تمام جو ہے وہ گناہ, اگر ہیں بھی, پہلے تو ہیں ہی نہیں, اللہ نے تو ویسے بھی آپ کو جو ہے وہ کیا کر دیا, معاف کر دیا ہے, تو اتنی مشقت اٹھانے کی جو ہے وہ کیا ضرورت. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا, افلا احب ان اکون عبدا شکورا, آیا تم اس بات کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں. یعنی جو میں کر رہا ہوں یہ کیا ہے, یہ عمل سے جو ہے اللہ کی دی گئی نعمتوں کا میں شکریہ ادا کر رہا ہوں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہ. فلما قضینا علیہ الموت, پس جب ہم نے فیصلہ کر دیا سلیمان علیہ السلام تو السلام پر الموت, موت کا, ما دلهم, خبردار نہیں کیا ان لوگوں کو, علی موت ہی سلیمان علیہ السلام تو السلام کی موت پر, سلیمان علیہ السلام کی موت پر, الا دابۃ الارض, مگر کی زمین کی دیمک نے, تاکل من ساعتہ, جو کائی چلتی گئی, کھاتی گئی, من ساعتہ, سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو. داؤد علیہ السلام تو السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا بیت المقدس کے بنانے کا, بیت المقدس کی تعمیر کا حکم کس کو ملا تھا, حضرت داؤد علیہ السلام, جو سلیمان علیہ السلام کے دادا تھے, وہ سلیمان علیہ السلام کے بابا تھے, یعنی والد صاحب تھے. داؤد علیہ السلام تو السلام جب بیت المقدس کی جو ہے وہ تعمیر کر رہے تھے, تو اس میں ایک یہودی غریب کا گھر جو ہے وہ آیا, تو داؤد علیہ السلام تو السلام نے اس کے گھر کو جو ہے وہ گھرانے کا حکم دیا. اللہ کو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات پسند نہ آئی کہ میرے گھر کو بنا رہے ہو اور میرے بندوں کے گھر کو اجاڑ رہے ہو. تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ نے موت کا فیصلہ کر دیا, اور انبیاء کرام کو جب موت آتی ہے تو ان کو پہلے جو ہے انفارم کیا جاتا ہے, باخبر کیا جاتا ہے کہ تمہارے موت کی گھڑی آ گئی. یہ صرف جو ہے انبیاء کرام کے بارے میں ہے, اور لوگوں کے بارے میں جو ہے یہ چیز نہیں کہ ان کو انفارم کیا جاتا ہے. تو داؤد علیہ السلام تو السلام نے رب سے کہا کہ اے اللہ, یہ اتنا عظیم جو ہے یہ منصوبہ کہ آپ کا جو ہے وہ کیا ہے, یعنی ایک قبلہ ہے, یعنی ایک مسلمانوں کا قبلہ ہوگا, اے اللہ اس عظیم کام کو جو ہے میں تو ویسے بھی جا رہا ہوں, میرے بیٹے سے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا, سلیمان علیہ السلام سے. ایک روایت میں ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ایام میں جب مسجد نبوی کی توسیع کا جو ہے وہ فیصلہ ہوا, تو اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر آیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو ہے وہ پیشکش کر دی کہ آپ یہ گھر جو ہے مجھے بیچ دیجئے کہ میں اس کو جو ہے بیت المسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ ضم کر دوں. اس نے کہا نہیں, میں نہیں کر سکتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ تھے, بڑے جو ہے وہ جلالی تھے, اس نے کہا میں بزور زبردستی آپ سے لے لوں گا, میں خود تو اس کے اندر نہیں رہ رہا بلکہ اللہ کے گھر کے اندر اس کو ضم کر رہا ہوں. نمازی کو جو ہے وہ شدید تکلیف ہے, اس نے کہا نہیں میں نہیں دوں گا. اس نے جو ہے وہ جذبات میں آ کر اس کے پرنالے کو جو ہے وہ توڑ ڈالا. اس نے کہا ہمارے درمیان جو ہے وہ فیصلہ کرے گا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ. مقدمہ جو ہے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن اور حدیث کے اندر تو کوئی اس کی بات نہیں ملتی کہ حاکم وقت کو جو ہے وہ اختیار ہے کہ جس کی چاہے تو اس کی بلڈنگ کو جو ہے وہ گرا سکتا ہے, کس کے گھر کو جو ہے وہ گرانے کا جو ہے اس کے پاس اتارٹی ہو. یا تو قرآن میں نہیں ہے نہ حدیث میں اس طرح کا کوئی واقعہ ہماری شریعت میں نہیں گزرا. ہاں گزشتہ یعنی شریعتوں کے اندر ایک واقعہ جو ہے وہ موجود ہے کہ داؤد علیہ السلام کو بیت المقدس کی تعمیر کا حکم تھا, درمیان میں یہودی کا گھر آیا, اللہ کو یہ بات ناپسند ہوئی کہ آپ نے اے داؤد میرے گھر بنانے کے لیے میرے بندے کے گھر کو جو ہے وہ ویران کر دیا. تو یہ ایک چیز ہے کہ آپ کا یہ کام جو ہے غلط ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آئے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو ہے وہ بیٹھ گئے ان کے گھر کے جو پرنالا تھا, اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے جو ہے اس کو کہا کہ اپنے ہاتھ سے جو ہے اس پرنالے کو لگا دو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پہ سوار ہو کر عباس رضی اللہ عنہ پرنالے کو لگایا, نیچے اتر کر جو ہے وہ ہنس پڑے کہ عمر میں تو آپ کا امتحان لے رہا تھا, چلو میں نے یہ گھر جو ہے آپ کو مفت میں دے دیا, تم اس کو مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ ضم کر دو. تو سلیمان علیہ السلام و السلام نے اس منصوبے کو جو ہے وہ آگے بڑھایا. اللہ کا کرنا اس طرح ہوا کہ سلیمان علیہ السلام پہ موت آئی. اللہ نے اس کو باخبر کر دیا کہ تمہارے موت کا وقت آیا. تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ یہ پروگرام تو ابھی جو ہے وہ باقی ہے, اس میں تو ایک سال کی جو ہے وہ مدت ابھی باقی ہے, اور جنات مجھے جو دیکھ کر جو ہے یہ کام کر رہے ہیں, اب جب میں نہیں رہوں گا یہ کام تو ادھورا رہ جائے گا. تو اس نے کہا اس اللہ نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ شیشے کا جو ہے ایک کمرہ جو ہے وہ بناؤ, اور اس کے اندر جو ہے وہ جا کر ان سے کہو کہ میں جو ہے یعنی کیا مراقبے میں چلا گیا ہوں. پرانی شریعتوں کے اندر یہ مراقبہ کا چکر تھا. میں مراقبہ کے معنی جو ہے سب لوگوں سے الگ تلگ جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے وہ کیا توجہ کیا اصول کے لیے جو ہے وہ کیا رب کے سامنے جو ہے وہ گڑگڑانا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. سلیمان علیہ السلام تو السلام نے اس طرح کر دیا کہ جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے مسجد بیت المقدس کی, اس کے سامنے جو ہے کمرہ سا بنایا, اس کے اندر جو ہے سلیمان علیہ السلام تو السلام جو ہے وہ چلے گئے. اس کی آنکھیں تو کھلی تھی, اسی اثنا جو ہے موت کا فرشتہ آ کر اس کے روح کو جو ہے وہ قبض کر دیا. سلیمان علیہ السلام تو السلام اپنے لاٹھی پہ ٹیک جو ہے وہ لگا کے یا تو کھڑے ہیں اور یا بیٹھے ہیں, مگر لاٹھی پہ جو ہے اس نے ٹیک لگائی. جنات جیسے جو ہے سلیمان علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں فوراً جو ہے وہ دن رات کو اپنے اوپر ایک کر دیا, لیکن نیک ودا قتل کرنا, اور جب نیک جو ہے وہ دیکھتا ہے تو مزدور جو ہے وہ کیا پورے دن کے اندر اتنا کام نہیں کریں گے. جب ایک گھنٹے کے لیے جو ہے وہ گھر کا مالک اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ جتنی جو ہے وہ سپیڈ سے وہ کام کرتے ہیں, تو انہوں نے جو ہے وہ کیا فوراً جو ہے وہ تیزی سے کام شروع کر دیا کہ یہ تو مالک دیکھ رہا ہے, سلیمان علیہ السلام دیکھ رہا ہے. یہاں جو ہے بیت المقدس کی تعمیر کمپلیٹ ہو گئی. سلیمان علیہ السلام تو السلام کی جس لاٹھی پہ اس نے جو ہے وہ ٹیک لگائی تھی اس میں دیمک پڑی, دیمک نے جو ہے اس کو کوکلا کر دا گئی, اسی طرح جو ہے اس کو جو ہے وہ کھاتی گئی, یہاں تک کہ وہ جو ہے وہ کمزور ہو گئی. وہ لاٹھی سلیمان علیہ السلام تو السلام کے بدن کے بوجھ کو جو ہے وہ برداشت نہ کر سکی. یہاں بیت المقدس کی جو ہے وہ تعمیر کمپلیٹ ہو گئی, وہاں جو ہے لاٹھی جو ہے دیمک کی وجہ سے جو ہے وہ ٹوٹ کے جو ہے وہ جیسے جو ہے وہ ٹوٹ گئی, سلیمان علیہ السلام تو السلام دڑم سے زمین پہ گر گئے. تو جنات کو جو ہے یہ حقیقت معلوم ہو گئی کہ اگر ہم غیب کو جانتے تو ایک سال تک جو ہے وہ ذلت کی جو ہے اس حالت میں کیوں ہم گزارتے. ہم اس ذلت اور اس عذاب کو جو ہے وہ کیوں برداشت کرتے؟ ہم کب کے جو ہے یہاں سے چلے جاتے؟ اور لوگوں کو بھی یہ حقیقت معلوم ہو گئی کہ جنات اگر غیب کو جانتے تو وہ جو ہے ایک سال تک مسلسل جو ہے اس اذیت کے اندر جو ہے کیوں مبتلا ہوتے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں دیکھیے سلیمان علیہ السلام تو السلام کا بدن زمین پہ گر گیا، تو جب روح سلیمان علیہ السلام تو السلام کے بدن کے اندر تھی تو کیا اس کی بدن جو ہے وہ گر پڑتی؟ تو اس کا روح اس کے بدن سے پرواز کر گئی تھی، اسی وجہ سے تو سلیمان علیہ السلام تو السلام کا بدن زمین پہ گر گیا. اور اس لاٹھی کو جو ہے آپ دیکھ لیے، جب تک لاٹھی سلامت تھی سلیمان علیہ السلام اس کے سہارے تھے، جب سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی جو ہے وہ ٹوٹ گئی تو سلیمان علیہ السلام کی وزن کو جو ہے وہ برداشت نہ کر سکی، تو لہذا جو ہے سلیمان جب وہ ٹوٹی سلیمان علیہ السلام گر گئے. تو ان سے جو ہے وہ پوچھئے جو کہتے ہیں حیات الانبیاء کہ انبیاء کرام پہ موت نہیں آتی، تو یہ کیا ہے؟ اگر اس کے بدن کے اندر جو ہے وہ روح باقی تھی، جب سلیمان علیہ السلام کے بدن کے اندر روح جو ہے وہ باقی تھی تو کیا وہ زمین پہ گر پڑتے؟ تو اللہ رب العزت چلو کہتے ہیں تبرکات جو ہے یہ کیا بڑے کمال اور بڑے فائدے والے ہوتے. تو اگر تبرک کے اندر جو ہے وہ کچھ فائدہ ہوتا تو تبرک جو ہے اپنے آپ، یہ تو سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی تھی، وہ اپنے آپ کو دیمک سے بچا سکی؟ تو جب لاٹھی تبرک اپنے آپ کو جو ہے وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی تو ہمیں جو ہے وہ کیا فائدہ جو ہے وہ پہنچا سکے گی؟ ہاں یہ تو کس کی لاٹھی تھی؟ سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی تھی، اس کے بدن کے ساتھ جو ہے وہ یعنی ملی ہوئی ہے. تبرک اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا دیمک سے نہ بچا سکا، ٹوٹنے سے نہ بچا سکی. تو اسی طرح ہمیں جو ہے وہ کیا فائدہ پہنچائے گا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے فلم ما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے فیصلہ کر دیا سلیمان علیہ السلام پہ موت کا، موت کوئی اور چیز نہیں، کچھ لوگ کہتے پردہ فرمایا ہے. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ پردہ فرمایا ہے. وہ پردے تو فرماتی ہے کون؟ مستورات، خواتین، عورتیں پردہ فرماتی ہیں، مرد توڑی جو ہے وہ پردہ فرماتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں وفات کہو، فوت کہو، انتقال کہو، موت کی بات نہ کرو. تو یہ ہاں کیا کرو گے؟ یہ جملہ جو ہے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ فلم ما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ. موت موت ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن نے موت کا لفظ استعمال کر دیا، اور یہ جو ہے اللہ سے بھی بڑی بات اب ہے. یہ کہتا نہیں انتقال اور وفات کہو، یہ جو ہے کیا وصال کہو، وصال. فلم ما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ، باخبر نہیں کر دیا ان لوگوں کو سلیمان علیہ السلام کی موت پر، الا دابت الارض، مگر زمین کی دیمک، تاکل من ساعتہ، جو کاتی چلی گئی سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو. دیمک کو ہم پشتوں کے اندر بے نہ کہتے ہیں. فلم ما خرا، پس جب گر گئے سلیمان علیہ السلام، تبینت الجن، ظاہر کر دیا جنات نے لوگوں کے سامنے، اس میں فائل کے معنی میں کر رہا ہوں، ان لو کانوا یعلمون الغیب، اگر ہوتے وہ غیب کو جاننے والے، ما لبثوا فی العذاب مہین، وہ ذلت کے عذاب میں جو ہے یہ وقت نہ گزارتے، وہ وقت فی العذاب المہین، ذلت کے عذاب میں ایک سال تک مسلسل جو ہے وہ ذلت کیوں اٹھا؟ یا دوسری معنی فلم ما خرا، جب گر پڑے سلیمان علیہ السلام، تبینت الجن، ظاہر ہو گئے جنات لوگوں کے سامنے، اس میں مفعول کے معنی، ان لو کانوا یعلمون الغیب، اگر ہوتے یہ جنات غیب کو جاننے والے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وقت نہ گزارتے اس عذاب ذلت میں. مال بسو فی العذاب المہین، اس ذلت بری عذاب پہ جو ہے وقت نہ گزارتے. اس آیت میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ جو جنات کے بارے میں علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ کافر ہے. جو آدمی جنات کو عالم الغیب سمجھتا ہے کہ وہ غیب کو جاننے والے ہیں تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے. کیونکہ قرآن نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ اگر جنات غیب کو جانتے تو ایک سال تک مسلسل جو ہے وہ کیا اس مصیبت کے اندر، مشقت کے اندر، اس عذاب کے اندر کیوں مبتلا ہوتے؟ یہ کیا تھی؟ یہ تو عذاب تھی، خیر دیا مشقت تھی. تو کیا ہے؟ جنات جو ہے وہ عالم الغیب نہیں ہے. جنات جو ہے وہ کیا ہے؟ عالم. ہاں، سپیڈ ان کی بہت زیادہ ہے. کبھی کبھار جو ہے وہ سپیڈ کے ذریعے سے جو ہے کچھ باتیں کر جاتے ہیں. یہاں بیٹھ کر جو ہے آپ کو بتا دیں گے کہ وہاں کس خانے کے اندر کیا ہوا. اسی طرح جو ہے آپ کو بتائیں گے کہ یار الحرش کے اندر کیا ہوا، آپ کی دکان کے اندر کیا ہوا. تو یہ کیا ہے؟ اپنی سپیڈ کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے ان کو اس سپیڈ دی ہے، اس سپیڈ کی وجہ سے وہ آسمان کی طرف جو ہے وہ پرواز کر جاتے، اور آسمان زمین سے جو ہے وہ 500 سال کی دوری پر ہے. تو انسان کا تو عمر 500 سال نہیں ہے، وہ آسمان پہ کس طرح پہنچ پائے گا؟ تو جنات کی جو سپیڈ ہے وہ کافی تیز ہے. تو کبھی کبھار جو ہے وہ اپنی سپیڈ کی وجہ سے مختلف قسم کے جو ہے وہ کرتب کیا کرتے، لوگ ان کو جو ہے عالم الغیب سمجھتے ہیں. اس نے تو مجھے دکان کے بارے میں بتا دیا، اس نے تو مجھے فلاں کام کے بارے میں بتا دیا، حالانکہ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پریکٹیکلی وہ لوگ جو ہے کیا کرتے، اس کام کو چلے جاتے ہیں آپ کے دکان، وہاں پر چیزوں کو چیک کرتے، اس کے بعد آپ کو بتا دے فلاں فلاں چیز جو ہے وہ کم ہے. تو یہ نہیں کہ اس کو یہاں بیٹھ کر جو ہے اس کو پتا. اس نے آنن فانن ایک مرتبہ، ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک جگہ پہ جو ہے وہ درس قرآن کا اختتام تھا، تو ہمارے ایک ساتھی تھے منصیرا کرنے والا تھا، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ جنات تھے، ان کے شاگرد تھے، ان کے ساتھ تھے. تو کبھی کبھار جو ہے وہ ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت بھی کیا کرتے تھے. تو ایک ساتھی نے جو ہے اس سے پوچھا کہ آپ کے جو جنات ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کراچی جو ہے وہ کتنے ٹائم میں جو ہے وہ پہنچتے ہیں؟ اس نے یہی پوچھا، تو انہوں نے کہا تقریباً 2.5 منٹ. کتنا؟ 2.5 منٹ کے اندر جو ہے وہ کہاں پہنچتے؟ وہ کراچی پہنچتے. اس کے بعد جب وہ آتے ہیں تو 2.5 منٹ، تو 5 منٹ میں جو ہے وہ کیا، وہ یہاں سے جو ہے وہ کراچی اس کا تو سفر ہے. تو یہ میں نے سپیڈ کے طور پہ آپ کو بتا دی کہ ان کی سپیڈ جو ہے اتنی زیادہ ہے، اسی وجہ سے تو آسمان کی طرف جو ہے وہ پرواز کر جاتے. تو اللہ رب العزت فرماتے جنات کی طرف نہ جائیے، ویسے نہ ہو کہ آپ کے ذہن جو ہے اس طرف جائے، کچھ بڑے ڈپریس ہو گئے کہ یار اس کو کس طرح جو ہے ہم بھی ان کے ساتھ بات چیت کریں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے. فلما خر تبینت الجن اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. تو یہاں پر سلیمان علیہ السلام کی عاجزی پائی تکمیل کو پہنچ گئی. وَلِ سُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوٌّ وَعَشْرٌ وَرَوَاحٌ وَعَشْرٌ اوتابی کڑی میں دپارا د سلیمان علیہ السلام و سلام باد د سحر سفر ددی بہو شاہرن د سحر سفر ددی بہو شاہرن دیوی میاشتی بروا ہوا شاہرن او دما زگر سفر ددی بہو دمیاشتی وحاصلنا او بیولی وامنگا د دپارا آئین القطرے چنا د گگڑو یا چنا د تامبی وَمِنَ الْجِنِّ او تابی کڑی میول د ججناتنا من یاملو بین دہی آغسو چکار وے کولو مخید دنا بی ازن ربی پا حکم درب دد بانے او آغسو چکاگ بشو ددنا زمون د حکم نا نو بسکو مون ددا د عذاب سزون کی نا کارون بے کول دد د پارا آغا چی خوخو دد با مم بحاری با د خلا گانونا یا د مورچونا و تماسیلا او د سندریانونا یا و تماسیلا او د کٹونونا و جفانن او کاسی کل جوابن پشاند حزنو و قدور راسیات او کٹوے غٹی غٹی یا ملو آل داودا او ویلیو منگا چی عملو کے داود والو دتا بیدارے و قلیل من عبادی الشکور او دیر لگد بندگانو زمانہ الشکور تا بیداری کون کی دا اللہ دی فلما قضینا نپسر کلا چی فیصلو کل منگا پس سلیمان علیہ السلام و السلام بانی الموتا دمرگا ما دلہم خبردار نکل دی خلق لرا علا موتی ہی پمرگ دا سلیمان علیہ السلام و السلام الا دابت الارض مگر چین جی دزمکی بے ندزمکی تاکل من ساتہو چی خلل بے امساد دا فلما خر را نبسر کلا چی پریوتو سلیمان علیہ السلام و السلام تبینت الجنو خارکل الجنات خلقتا خارشو جنات خلقتا اللہ کانو یعلمون الغیبا کچریو دوی پویدن کی بغیب بانی ما لبسو فی العذاب المہینہ نوخ بنو تیرکلے دوی درنگ بنو تیرکلے دوی پا عذاب رسواکن کی یا خارک ترکل جنات و خلق تدا خبرا کچریو دوی پویدن کے بغیب باندی ندرنگ بنو ترکل دوی پانزاب رسواکن کے